Recolitur memoria, passibonis eius, mens impletur gratia, et futuri gloriae, nobis finius Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Recolitur memoria, passibonis eius, mens impletur gratia.